الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسلمون وإسلام، نكوسيني كتكم شاء الله تبارك وتعالى ومودنا كيوسيا نفسيان كتكلم هيرو كم شاء الله يوم فريقيو يا حقيقة يا من آدم حقيقة مايشة الدنيا مايشة آخرة. Allah tabaraka wa ta'ala anatuamrisha katika kitabu chake Qur'an al-Karim ya kwamba tusaidiane katika mambo mema na katika mambo ya takwa, kumcha Allah, kujiepusha na muharramat, na wala tusisaidiane katika madhambi na uadui. Katika aya hii Allah tabaraka wa ta'ala anatuamrisha na anatukataza. Kuna jambo ambalo tunaamrishwa na kuna jambo ambalo tunakataza. Sehemu ya kwanza Allah ametuamrisha: wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo ya wema, katika mambo ya kheri na kumcha Allah. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili Allah akatukataza: wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akitafsiri aya hii anasema: ya'muru Allah ta'ala ibadahu al-mu'minin, Allah anawaamrisha waja wake waumini bitaawuni ala fi'il khairat, juu ya kusaidiana katika mambo ya kheri, katika kutenda mambo ya kheri. Allah tabaraka wa ta'ala anawaamrisha waja wake waumini bitaawuni ala fi'il khairat, juu ya kusaidiana katika kutenda mambo mema. Watu wasaidiane katika mambo mema. Anasema wahu walbiru, na haya mema ndio biru aliyosema Allah, wataawanu ala albiru. Anasema watarki munkarat, na Allah anawaamrisha wasaidiane katika kuacha mambo ya mambo maovu. Watu wasaidiane katika kukatazana mambo mabaya. Watarki munkarat, na Allah anawaamrisha waja wake waumini wasaidiane juu ya kuacha mambo ya haramu, kuacha mambo maovu. Wahu wa takwa, na hiyo ndiyo takwa aliposema wataawanu ala albirri wattaqwa. Kwa hiyo birri ala fi'il khairat, wasaidiane juu ya kufanya mambo ya heri. Wattaqwa ay ala tarki munkarat, wasaidiane vile vile juu ya kuacha mambo mabaya. Akaendelea Imam Ibn Kathir rahimahullah akasema, baada ya kutaja sehemu ya kwanza ya aya, nayo ni sehemu ya nini? Amri. Kisha akaingia sehemu ya pili ya katazo, akasema wayanhahum, na Allah anawakataza waja wake waumini, anawakataza wao ala tanaso, juu ya kunusuriana, au bitanaso, kwa kunusuriana ala albatil, juu ya jambo la batil, wasinusuriane katika mambo ya batil. Wataawun, wataawun, na kusaidiana ala almaathimi walmaharim, juu ya mambo ya madhambi na mambo ya haramu. Kwa hiyo aya tuliyosoma zamuni wa Kiislamu ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni amri, sehemu ya pili ni katazo. Sehemu ya amri, tunaamrishwa kusaidiana katika kutenda matendo ya kheri. Kadhalika tunaamrishwa kusaidiana katika kuacha matendo mabaya. Watu wasaidiane ili watu waweze kuyaacha mambo mabaya. Kadhalika wasaidiane juu ya kutenda matendo ya kheri. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, Allah anatukataza tusisaidiane katika madhambi. Jambo lolote la kumpelekea mtu kupata dhambi, watu wasisaidie katika hilo, wala katika uadui. Kwa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah akiitafsiri aya hii akataja hizi sehemu mbili. Sehemu ya kwanza akasema ya'muru Allahu ta'ala ibadahu al-mu'minin, Allah anawaamrisha waja wake waumini bitta'awuni ala fi'li khairat, juu ya kusaidiana katika kufanya matendo mazuri, kufanya matendo ya kheri. Wa huwa al-birru, na hii ndio birru. Wa tarki al-munkarat, na Allah anawaamrisha wasaidiane katika kuacha matendo mabaya. Wa huwa at-taqwa, na hiyo ndiyo takwa. Wayanhahu, sehemu ya pili, na anawakataza wao bitanaso, kunusuriana. Allah anawakataza waumini wasinusuriane ala albatil, juu ya jambo la batil. Wataawun, kadhalika kusaidiana ala almaathimi walmaharimi, katika madhambi na katika mambo ya haramu, watu wasisaidiane. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi aliyopokea Imamu Abu Dawud katika Sunan, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhadda Allah, wa man khasama ala batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhti Allah hatta yanzi'a, wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radbatal khabai hatta yakhruja mimma qala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah. Ametaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadithi mambo matatu. Jambo la kwanza akasema, man halat شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يولي أمبالي utetezi wake utazuia baina ya hukumu miongoni mwa hukumu za Allah, utetezi wake ikawa sababu ya kutotekelezwa hukumu ya Allah tabaraka wa taala miongoni mwa hukumu zake. Faqad qadda Allah, kwa hakika mtu huyo alimkadhibisha Allah. Wakasema baadhi ya wanachuoni khalaq Allah, amemkhalifu Allah. Wengine wakasema haraba Allah, amempiga vita Allah. Yule ambaye mtetezi wake utazuia baina ya hukumu miongoni mwa hukumu za Allah ikazuiliwa kutekelezwa kwa sababu ya utetezi wake, maana yake akamtetea mtu katika batil. Kwa hiyo hukumu haikutekelezwa kwa sababu ya utetezi wake. Faqad dadda Allah, kwa hakika mtu huyo amempiga vita Allah. Mtume akataja jambo la pili, wa man khatama ala batil, na mwenye kugombana juu ya jambo la batil, wa huwa ya'lamu, hali ya kuwa anajua kwamba hili ni batil, lakini yeye akafanya husuma akagombana kulihami na kulitetea hali ya kuwa anajua ni batil, au mtu akamuhami mtu hali ya kuwa anajua yuko kwenye batil, lam yazal fi sakhti la, haachikuwa mtu huyo yuko katika kasiriko la Allah, hata yanzia, mpaka aache hilo jambo. Lakini ikiwa anaendelea, huyo anaendelea kuwa katika sakhti min Allah, chukizo. Ima yule ambaye anafanya husuma katika batil hajakuwa anajua, au yule anayemtetea wakati anajua yuko kwenye batil, hawa wote wanakusanywa na hii waidi. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, wa man qala fi mu'minin, na mwenye kusema kwa mu'min kwa mabaya ambayo maalaisa fihi, maalaisa minu, mabaya ambayo hana, au la maalaisa fihi, wa man kala fi mu'mini maalaisa fihi, na mwenye kusema kwa mu'mini mabaya ambayo hana nayo, askanahu Allah, Allah atamweka mtu huyo radghatal khabari, katika sehemu ambayo inaitwa radghatal khabari, hata yakhruja mimma qala, mpaka yatoke yale aliyoyasema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, hii radghatul khabar ni nini? Mtume akasema uswaratu ahli nnar, ni damu, usaha, mali ya watu wa motoni, yani zile adhabu wanazopata watu wa motoni, zikatoa majeraha, vidonda vile vikawa vinatoa maji, usaha na damu. Hiyo ndio hiyo sehemu inayokusanyika vitu hivyo vinavyotoka kwa watu wa motoni, ndio inaitwa radhatul khabari. Ndio atawekwa sehemu hiyo, hata yakhruja mimma qala, mpaka yatoke yale aliyoyasema. العلامة عبد المحسن العباد البدري رحمه الله حفظه الله تعالى وكاتي في شريش حديثه أمو إذا فتكان كتك سنن يا أبي داود أكسم من هو يقوات المحامي لا بد أن يعرف أن هذا المدعي الذي سيريبه على حق. Anasema al-allama al-Fadhl al-Muhsin, Allah muhifadhi, al-muhami, yeyote anayemuhami mtu, al-muhami, yeyote anayemuhami mtu mwingine, la budda, ni lazima, la budda, ni lazima, an يعرف أن هذا المدعي الذي سينيبه على حق للزيمة أفهم كما هو من المدعي أمره أتكوى نائبه أتكوى من المهامي atakuwa ni mwenye kumsaidia, lazima ajue kuwa yuko kwenye haki. Kama haujui yuko kwenye haki au yuko kwenye batili, usimuhami mtu. Almuhami, mwenye kuhami, la budda an ya'rifa, ni lazima ajue anna hadha almudda'i, huyu mwenye kudai nimedhulumiwa, nimeonewa, nimeteswa. Lazima huyu mwenye kuhami na kumsapoti, lazima kwake ajue kwamba huyu mwenye haya madai alladhi ambaye sayunibuhu, yeye atakuwa ni niaba wake, atakuwa ni mfuati wake, atakuwa ni mwenye ni mwenza wake, lazima ajue ala haki kwamba huyu ninayekuwa pamoja naye yuko kwenye haki. Hili ni sharti. Anasema wa annahu laysa mubtila, na awe anajua kwamba huyu hayuko kwenye batil, huyu yuko kwenye haki katika jambo hili. Muhami, hili ni sharti kwake, lazima ajue. Usiwe una wahamu, una shaka, alafu una muhami mtu au una wahami wake, hilo ni kosa. Lazima ujue, ukijue wa nusuru, ukijua kwamba wako haki, wako kwenye haki, wanusuru kwa sababu ni dini. Lakini kama haujui, usiwanusuru. La budda an ya'rifa anna hadha almudda'i alladhi sayuribuhu ala haqqin, hiyo ni sharti. Wa annahu laysa mubtila, na yeye si mtu wa batil. Wa in arafa, na ikiwa atajua. Wa in arafa, na ikiwa atajua. Annahu mubtilu, kwamba huyu anayemuhami yuko kwenye batil, yeye anajua, lakini anamuhami kwa sababu nyinginezo, lakini anajua kwamba huyu yuko kwenye batil, hayuko kwenye haki, lakini akamnusuru, ima kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya matamanio ya nafsi, kwa sababu ya chuki iliyopo, akamuhami aliyakuwa anajua yuko kwenye batil. Ikiwa atajua, fa in arafa annahu mubtilu, ikiwa anajua kwamba yeye yuko kwenye batil, fala yajuzu an yanuba anhu, haijuzu yeye kuwa niaba, kuwa naibu wake, haijuzu yeye kuambatana naye, haifai. Lianna hadha min ataawuni ala alismi wal udwan, anasema kwa sababu kufanya hivi ni katika kusaidiana juu ya madhambi na uadui. Ndugu zangu wa Kiislamu, dini yetu inatufundisha kunusuriana, dini yetu inatufundisha kusaidiana, bali ndio maisha ya mwanadamu. Hata katika mambo ambayo si ya kidini, watu huwa wanasaidiana kwa ajili ya kufikia malengo, kuonesha ni katika maumbile ya mwanadamu kutojitosheleza yeye mwenyewe peke yake, kuhitaji msaada, kusaidiana na ndugu zake na wenzie. Kwa hiyo acha kuwa ni dini, bali ni katika ubinadamu kwamba mwanadamu hajitoshelezi yeye mwenyewe. Lakini cha msingi katika kunusuru, katika kusaidiana, lazima umsaidie mtu kwenye haki, uwe na uhakika kwamba yeye yuko kwenye haki. Mnusuru, msaidie, lakini usimnusuru mtu aliyakuwa ujui yuko kwenye haki au yuko kwenye batili, hilo ni kosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ametaja mambo matatu. Jambo la kwanza, utetezi wa mtu ambaye utafuilia baina ya hukumu miongoni mwa hukumu za Allah. Mathalan, mtu amefanya kosa akapelekwa mbele ya kadhi kutokana na kosa lake, ikithibiti jarima asimamishiwe hadi, maana asimamishiwe hukumu ya Allah. Akaenda mtu akamtetea kwamba huyu yuko mbali na hiyo tuhuma au yuko mbali na hilo kosa, kwa hiyo ule utetezi wake ukazuia kusimamishiwa yule hukumu ya Allah, hali ya kuwa utetezi wake si wa haki, lakini ule utetezi kwa sababu ya yule kuokoka. Huyu ndiye anayekusudiwa, man hala shafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad radda Allah, kwa hakika mtu huyu amempiga vita Allah. Yaani kuonesha katika mambo ya utetezi inahitaji uwe na uhakika huyu unayemtetea yuko kwenye haki. Si masala ya ushabiki, si masala ya matamanio ya nafsi. La, haiko hivyo. Unaweza ukamtetea mtu, utetezi wako ukakubalika, akatolewa kwenye tuhuma, akaonekana yuko kwenye haki kwa sababu ya watu wanakuamini, watu wanakusikiliza, kwa hiyo utetezi wako ukamtoa mtu kwenye makosa haliyakuwa ana makosa. Ukifanya hivyo, haliyakuwa wewe umemnusuru, ukamtetea, haliyakuwa ujui kuwa yuko kwenye haki, bali unafahamu kwamba yuko kwenye dhambi, lakini wewe ukamtetea, utetezi wako ukawa umezuia hukumu miongoni mwa hukumu za Allah, basi ujue umempiga vita Allah au umemkhalifu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amri ya Allah ni iqamatul hudud. Huu ni mfano. Kuna watu ambao hutumia pesa zao, hutumia umaarufu wao, hutumia vyeo vyao, wakasimama kuwatetea watu ambao wako kwenye makosa, halafu mtu atakosa kuhukumiwa. Tunafahamu mtu anaweza akatolewa gerezani, mtu anaweza akatolewa mahabusu, mtu anaweza akatolewa kituo cha polisi kwa sababu ya utetezi ya baadhi ya watu, kwa vile ambavyo wao wana nafasi au wana pesa au wana kadha, hali ya kuwa anajua kwamba huyu yuko kwenye dhambi, lakini utetezi wake ukazuia hukumu miongoni mwa hukumu za Allah. Tumetolea mfano, lakini morali unaokusudiwa ile hukumu ni hukumu katika hukumu za Allah. Hukumu kama ilivyokuja katika hadith, duna haddin min hududillah, akazuilia kunako hadi miongoni mwa hadi za Allah, basi huyo faqad dhadda Allah, kwa hakika amemfanyia amemkhalif Allah, amempiga vita Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, wa man khasa ma ala batili, na mwenye kufanya husuma, mwenye kugombana juu ya batili, wa huwa ya'lamu, aliyakuwa anajua kwamba hii ni batili, tunachotetea ni batili, mimi niko kwenye batili, lakini yeye akagombana kwa ajili ya hiyo batili, aliyakuwa anajua, sio yule ambaye hajui, anaona kwamba ni haki, kwa hiyo yeye akapambana akiona ni haki. Yule ambaye anajua kwamba ni batili lakini akafanya husuma, huyu ndiye aliyekusudiwa. Lam yazal fi sakhtillah, mtu huyo haachikuwa kwenye sakhtillah, chukizo la Allah, hata yanzia mpaka aache. Wa man qala fi mu'mini, na mwenye kusema kuhusia kwa mu'min kwa mabaya, ma laysa fihi, mambo ambayo hana, Allah tabaraka wa ta'ala askanahu gharqad al-khabali, askanahu radqat al-khabali, Allah atamweka katika sehemu inayokusanyika usaha na damu ya watu wa motoni, hata yakuruja mimma qala, mpaka yale aliyoyasema yatoke. Haya mambo matatu kwa Muislamu ni mambo mazito. kumkosea mtu wakati ujumbe yuko kwenye haki au yuko kwenye batili. Yaani wewe unapata tu mfungo au ushahidi. La. Jua kwamba yuko kwenye haki mnusuru utafanikiwa. Kama si duniani utafanikiwa akhera. Lakini yeyote mwenye kuitetea haki atashinda. Yeyote atakayetetea haki atashinda. Hata kama duniani ataonekana hakushindwa. Kuna masahaba waliuawa katika vita. Lakini maadamu wao walikuwa upande wa haki, wameshinda. Kuna ambao walipasuliwa wakatolewa maini. Lakini maadamu walikuwa kwenye upande wa haki, wameshinda. Kwa hiyo usitetee hali ya kuwa ujui unayemtetea yuko kwenye haki au yuko kwenye batili. Hilo ni kosa. Kwa sababu mambo hayaendi kishabiki wala hayaendi kama chama. Jana nilikuwa huku, kesho niko huku, kesho kutwa huku. Hayo ni mambo ya siasa, mambo ya vyama. Dini haiendi hivyo. Tumesoma maneno ya al-Allama tu Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri. Anasema al-muhami yeyote mwenye kuhami la budda an ya'rifa anna hadha al-mudda'i alladhi sayunibu huwa ala haki. Yoyote mwenye kuhani wakati anasherehesha hiyo hadithi tuliyosoma, ni lazima ajue kwamba huyu mwenye madai ambayo yeye atakuwa niaba wake, yeye atakuwa pamoja naye, lazima yeye atakuwa naibu wake, yeye atakuwa pamoja naye, lazima ajue kwamba yuko kwenye haki. Wa annahu laysa mubtila, na hakika ya yeye hayuko kwenye batili katika jambo hili, yuko kwenye haki. Fa in arafa, ikiwa atajua annahu mubtilu, hakika ya yeye yuko kwenye batili, yuko kwenye batili, anajua, fala yajuzu an yanuba anhu, haifai kwa mtu huyo kuwa niaba wa huyo wakati anamjua yuko kwenye batili. Mwachie mwenyewe jambo lake. Ukiwa unajua yuko kwenye batili, mwachie mwenyewe jambo lake, na una mlango wa nasaha kumnasihi, lakini usimsaidie aliyakuwa unajua yuko kwenye batili, bali ni kumkataza kumnasihi, lakini si kumsaidia, kwa sababu ni sharti kwa mwenye kuhami ajue anayemuhami yuko kwenye haki. Kuna watu huwa wanapatapata kwa ya mambo, hawajui ahkamu za kisheria, hawajui masala ya kisheria katika kumtetea mtu na kumuhami mtu. Hawajui, wao wanafikiri kama vitu vya kijiweni, vitu vya mtaani, ndio na mambo ya dini yanapelekwa hivyo. Kwa sababu swaiba wangu tulicheza wote, tulikuwa wote, tumekuwa pamoja, basi mimi nitakuwa upande wake. Wanadhani mambo ya dini ndio yako hivyo, wakati la mambo ya dini hayako hivyo. Lazima ujue yuko kwenye haki. Ukijua mnusuru, kama uwezo uko nao. Ukijua watu fulani wako kwenye haki, wanusuru, wala usiogope lawama ya mwenye kulaumu. Unanusuru haki, nini unachoogopa? Lakini usiingie wakati ujui, hapo utakuwa unakosea. Usipate matamanio ya nafsi, usipate mkumbo. Hiki sio chama, sio chama katika vyama vya kiulimwengu. La, hii ni dini. Kwa hiyo lazima uwe unajua kile ambacho unakifanya kwamba ni haki. Mimi ninanusuru haki, ili chochote kitakachokupita maadamu umesimama upande wa haki, wewe umefanikiwa, ima duniani na akhera. Au hata kama kwa sura itaonekana duniani umekosa, lakini akhera umefanikiwa. Hakuna shaka katika hilo, hakuna shaka. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwakishe tuwe ni watu ambao tunasimama katika haki na kusaidiana katika mambo mema na kumsha Allah, na kutusaidiana katika madhambi na uadui. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumetangulia kusema kwamba jambo la kusaidiana, acha kwamba ni jambo la kidini, kadhalika ni katika maumbile ya wanadamu walioumbwa. Watu huwa wanasaidiana, watu wanasaidiana kutafutiana kazi, watu wanasaidiana katika kutafutia kupeana mitaji ya kufanya biashara, watu wanasaidiana. Kwa hiyo ni jambo ambalo maarufu, ni jambo linafahamika kusaidiana. Lakini acha hivyo, kwenye dini yetu hilo jambo tumeamrishwa. Katika dini yetu jambo la kusaidiana tumeamrishwa, lakini tukawekewa mipaka. Mipaka tuliyowekewa, tusaidiane katika mambo ya wema na tusaidiane katika mambo ya takwa, katadhana mambo machafu. Hiyo ndio mipaka ambayo tumewekewa na dini yetu. Kadhalika tukawekewa sharti katika kumnusuru mtu na kumtetea mtu, lazima ujue kwamba yuko kwenye haki. Hiyo ni lazima. Ukitaka upatie katika utetezi, ukitaka upatie katika kusaidia, ukitaka upatie katika kuhani, basi lazima ujue kwanza huyu unayemsaidia, huyu unayemhami, huyu ambaye wewe unamtetea yupo kwenye haki. Hilo ni upatiwe. Ukiona yuko kwenye haki, msaidie. Na ukiona yuko kwenye baadhi, usimsaidie. Hata ningekuwa mimi, kwa sababu watu wasije wakaleta picha kwamba labda maneno haya anajitengenezea, watu wamuhami yeye yuko kwenye haki na watu wawaache wengine wako kwenye baadhi. La, nakwambia wewe hapo, jua yupi yuko kwenye haki. Ukifahamu huyu yuko kwenye haki, mnusuru. Na yule ambaye unamwona yuko kwenye baadhi, usimnusuru. Hata ningekuwa mimi, usininusuru. Kwa sababu hii ni dini. Hawanusuriwi watu kwa sababu tumetoka pamoja, tumecheza pamoja, kabila letu moja, mtaa wetu mmoja. Dini watu hawanusuriani kwa sababu hizi. Wananusuriana watu kwa sababu wako kwenye haki. Huyu yuko kwenye haki, anadhulumiwa. Nasimama kumsaidia maadamu nina uwezo. Hapo utafanikiwa. Lakini Allah Allah, kama hujui yuko kwenye haki, usiingie, kwa sababu wewe utakuwa kama alivyosema Abdul Mosin, fa inna hadha min ta'awun 'ala al-ithmi wal-udwan. Hakika hivi ni katika kusaidiana katika madhambi na uadui. Sasa wewe unajua kwamba yuko kwenye haki, unamsaidiaje kama sio matamanio ya nafsi? Lazima ujue. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Anas bin Malik aliyepokea Imam Bukhari anasema, unsuru akhaka dhaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako. Ndio maana tunasema ukijua yuko kwenye haki, mnusuru. Usitazame mtu usoni, wewe unainusuru haki, na haki ni jina miongoni mwa majina ya Allah. Wewe mnusuru ukijua yuko kwenye haki. Usiangalie udhaifu wake, usiangalie unyonge wake, usiangalie hali zake. Maadamu yuko kwenye haki, simama kumnusuru. Lakini usiingie wakati ujui. Usiingie. Kwa sababu si mafundisho ya dini yetu. Ushabiki, ushabiki na mkumbo, mkumbo na la. Sio. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mnusuru ndugu yako dhalima au madhuluma, akiwa anadhulumu au anadhulumiwa. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ansuruhu idha kana madhuluma, hata mnusuru ikiwa anadhulumiwa. kwa sababu hilo tunalijua, ikiwa anadhulumiwa na nina uwezo nitamnusuru. Afala aidha in kana dhaliman kaifa ansuru, hebu nipe habari ile mtume, ikiwa yeye ndio anafanya dhulma nitamnusuru vipi? Kwa sababu wao wamesema tumnusuru, mnusuru ndugu yako akiwa anadhuluma au anadhulumiwa, mwenye kudhulumiwa nitamsaidia, hilo najua. Hebu nipe habari, ikiwa anadhulumu nitamnusuru vipi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, tahjuzuhu au tamnauhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu, mzuilie hiyo dhulma, hakika kufanya hivyo ni kumnusuru. Kumzuia akaacha umemnusuru, kwa sababu akiendelea anapata madhambi. Kwa hiyo kumkataza ndio kumnusuru bali, na yule ambaye anadhulumiwa ni kumsaidia. Kwa hiyo lazima ujue kwamba yuko kwenye haki. Wa hadha madhlumun, huyu anadhulumiwa, anafanyiwa dhulma. Ukifahamu kwamba yuko kwenye haki, anadhulumiwa, mnusuru. Ndio mafundisho ya dini, usimwache wakati una uwezo. Al-Qur'an haitakiwi katika haki ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadhlumuhu wala yakhdhuru, Muislamu amdhulumu ndugu yake wala haachi kumnusuru hajakuwa na uwezo. Vipi uache kumnusuru na mtu yuko kwenye haki, na wewe unajua yuko kwenye haki, mnusuru. Siangalie uso, dini yetu hakuna kuangalia na uso, kwamba huyu mbona kafanana na mimi jirani, anatoka kule kule nini. Unaangalia meno yake, inaonekana kule kule, udongo huo unaendana, ndio unamnusuru. La, hakuna kitu hicho katika dini yetu. Ni kuangalia, je, amedhulumiwa kweli, yuko kwenye haki? Ikiwa unaamini yuko kwenye haki, mnusuru ahaka ndugu yako, mnusuru ndugu yako. Lakini kama hujui, usipate mkumbo, usiingie kishabiki, usipate matamanio ya nafsi, usipate matamanio ya nafsi. Jua kwamba ninanusuru haki, ninaitetea haki, hapo utafanikiwa. Kwa hiyo kusaidiana, kunusuriana ni mafundisho ya dini yetu. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Kwa hiyo ukiona ni birri, taqwa, saidia. Ukiona ni haki, saidia. Lakini usipate mkumbo. Kuna watu akisikia tu kijiweni kabeba, kashika bendera na yeye yuko mstari wa mbele. La, haiko hivyo. Dini yetu haiko hivyo. Dini yetu ina mafundisho, ina maelekezo. Kwa sababu hatukusudii sisi kushinda duniani. Hatukusudii kwamba duniani onekane tumewashinda. Si umeona? Kiko wapi? Sisi tunayatenda haya tunakusudia akhera. Sasa akhera halipi isipokuwa aliyekuwa kwenye haki. Ndio maana ikawekwa sharti, lazima ujue yuko kwenye haki ndio unusuru. Kama ujui, una mashaka, usiingie. Usiingie wakati una mashaka. Ujui haki iko kwa nani, usiingie kunusuru upande wowote, kwa sababu ujui haki iko kwa nani. Lakini ukijua kwamba haki iko kwa huyu, msaidie. Fa in baghat ihdahum ala al-ukhra fa qatil alladhi tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Hayo maelekezo ya dini yetu, kwamba yule aliyekuwa kwenye haki anusuriwe, asiachwe, lakini ujue kwamba yuko kwenye haki. Haya tumeyasema kwa sababu hivi leo watu wamekuwa kana kwamba hii dini haina maelekezo, haina mafundisho. Watu wakayafanya mambo ya dini kama vyama vya siasa au timu za mpira. Wako baadhi ya watu wakafanya dini kana kwamba ni vyama vya siasa au timu za mpira, kiasi yeye anachoangalia kwamba upande gani huko wale ninaowapenda, basi wakiwepo hao yeye yuko upande huo. Atatetea utafikiri jambo analijua, atamwamini mtu utafikiri anajua kwamba yuko kwenye haki, lakini ukimuuliza hakuna anachokijua. Amesikia, amebeba, yeye anachukua bendera yuko mstari wa mbele. Hivi si sawa, hivi si sawa. Lakini ukijua kwamba yuko kwenye haki na huyo anadhulumiwa na yule anafanya dhulma, hapo ni dini inayokufundisha, sio kabila. Kwa makabila moja usiingie kwa sababu hiyo. Ingia, tetea, muhami kwa sababu yuko kwenye haki. Kwa hiyo wewe unainusuru haki, wala ukusubiri yule. Ukusubiri yule kama yeye. Maana yake lao angekuwa mwingine, naye ungemnusuru kwa sababu lengo ni haki, sio yeye. Kwa hiyo sawa sawa huyu au yule, maadamu yuko kwenye haki, basi mimi nitamnusuru. Ndivyo inavyotakiwa. Na usimnusuru sawa sawa ni shehe wako, mwalimu wako, imamu wako, usimnusuru aliyakuwa haujui kuwa yuko kwenye haki. Usimnusuru. Wa in kuntu ana, hata ningekuwa mimi, usimnusuru, niachie peke yangu jambo langu, au ukiweza ninasihi kuacha hiyo dhulma. Nikatazi, lakini usinitetee, usinihami wakati ujui kwamba niko kwenye haki au dhambi. Ni makosa, sio mafundisho ya dini yetu. Haya ni mambo ya siasa, vyama vya mpira. Timu yake hata ikiboronga ikafungwa, lefa, lefa bana, linesman pale pale wakati imecheza vibaya. Sasa hayo ni mambo ya kwenye vyama, mnataka kuleta kwenye dini. Mambo ya kwenye klabu za mpira mnataka kuleta kwenye dini. Hii dini unamruhusu vipi mtu ujui kwamba yuko kwenye haki au yuko kwenye dhambi? Kama unajua, simama huo upande. Nusuru kwa sababu unamsuru haki, na utapata ujira mkubwa mbele ya Allah. In tansuru Allah yansurukum, mkimnusuru Allah, Allah atakunusuruni. Na kumnusuru haki ni kumnusuru Allah tabaraka wa taala, sio huyu unayemtetea, ni Allah. Unamnusuru Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haifai kuingia ingia na kufuata fuata. Imepita matarumbeta, ndio na wewe unaongoza, wala huyu inakuelekea, ndio dini inafanywa hivyo. Haiko hivyo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna haqqa warzuqna ittiba'a, wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma